Tra. Jedynie 3,79 przy zakupie dwóch. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 11 marca, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Dziesiątki ton skroplonego gazu na pokładzie metanowca Lech Kaczyński trafiły do Świnoujścia. Wiosną presja migracyjna na granicę polsko-białoruską może być większa. Buntownicy z rosyjskiej armii mają trafić na pierwszą linię frontu. Zwiększa się bezpieczeństwo energetyczne Polski. Metanowiec Lech Kaczyński, pierwszy z wyczarterowanych przez grupę Orlen gazowców, dotarł do portu w Świnoujściu, przywożąc 70 tysięcy ton LNG, czyli mniej więcej 100 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego w stanie lotnym. Statek powstał w stoczni w Korei, a surowiec pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. W świnoujskim terminalu prezes Daniel Obajtek mówił, że skala działań PKN Orlen dziś pozwala na łagodzenie wpływu wysokich cen surowców na rynkach międzynarodowych. Sam Orlen dopłaca 14 miliardów do zamrożenia cen gazu. Do tego, by polskie domy miały cenę gazu po 217 zł. To jest nie tylko to. To jest również zmniejszanie cały czas cen dla klienta cennikowego, przesuwanie drogiego gazu, który zakupiliśmy, bo każdy kupował, i zakup następnego gazu. Dostawy LNG pokrywają 1/3 zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce. Nasze służby obserwują wzmożone zainteresowanie migracją do Europy Zachodniej, z Afryki i Bliskiego Wschodu przez Białoruś. Presja migracyjna na polską granicę wiosną może być większa, mówi pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. Ale jak podkreśla, wiele zależy od decyzji podejmowanych w Rosji. To w tej chwili Rosja jest głównym hubem transportowym dla tych cudzoziemców, którzy znajdują się na granicy białorusko-polskiej, i to jest zdecydowanie czynnik, który trzeba brać pod uwagę. Jeżeli Rosji będzie się opłacało zwiększyć ruch na naszej granicy, to będą takie próby i decyzje podejmowane. Ochronę polsko-białoruskiej granicy ułatwia stalowa zapora na długości niemal 190 kilometrów. Kończy się właśnie budowa bariery elektronicznej na ponad 200 kilometrach. Armia Putina dostała tajny rozkaz wysłania na pierwszą linię frontu żołnierzy, którzy buntują się przeciwko poleceniom przełożonych. Mają trafić do oddziałów szturmowych. Poinformowała o tym niezależna telewizja. Nastaje jeszcze Wremia. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Stacja telewizyjna dotarła do zapisu rozmowy telefonicznej dwóch rosyjskich żołnierzy. Wynika z niej, że ci, którzy odmawiają pójścia na front, oraz osoby unikające mobilizacji, mają trafiać do oddziałów szturmowych. Od początku inwazji na Ukrainę część rosyjskich rekrutów skarży się, że nie otrzymała odpowiedniego wyposażenia i uzbrojenia, a także nie przeszła przeszkolenia. W ocenie analityków wojskowych tacy żołnierze są na froncie bezwartościowi i mogą być wykorzystywani jedynie jako armatnie mięso. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W nocy z niedzieli na poniedziałek dowiemy się, czy jedyny polski kandydat do Oscara, film Jerzego Skolimowskiego Io, zdobędzie Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W wywiadzie dla Polskiego Radia producentka i współscenarzystka filmu Ewa Piaskowska mówiła o znakomitym przyjęciu polskiej produkcji w Stanach Zjednoczonych. To jest jednak coś niezwykłego, że po jakimś takim pokazie w dużym kinie zostaje grupa ludzi, czasami większa, czasami mniejsza, takich, którzy chcą uścisnąć rękę i podziękować twórcom. I to jest czasami tak zupełnie niezwykłe. No nie wiem, spotykam się z osobami, które mi się totalnie rzucały w ramiona, czy autentycznie, no, mówiąc, że kocham panią, kocham ten film, to jest najważniejsza rzecz pod słońcem, dziękuję, dziękuję. Znaczy ten rodzaj jakiegoś takiego cudownego entuzjazmu, z którym się spotykamy, jest naprawdę niebywały. Jednak zdaniem Ewy Piaskowskiej zdecydowanym faworytem w rywalizacji w kategorii najlepszy film międzynarodowy jest niemiecki obraz Na zachodzie bez zmian. W Bieszczadach panują dość trudne warunki turystyczne. Jest pochmurno, możliwe są opady deszczu lub śniegu. Widoczność jest umiarkowana. Turyści muszą pamiętać o tym, że w wyższych partiach gór nadal leży śnieg. Ostrzega ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Marek Kwasiżur. Śnieg, który jeszcze zalega i w wyższych partiach jest mokry, na dole w płatach, w miejscach, gdzie zwykle dłużej leży. Te warunki jeszcze są w miarę do uprawiania turystyki narciarskiej, no ale robią się powoli trudne i trzeba dopasowywać swoje trasy i plany do realiów, które występują. GOPR-owcy wczoraj otrzymali zgłoszenie od turysty znajdującego się w rejonie szczytu Borsuk w paśmie granicznym. Mężczyzna doznał urazu podudzia. Ratownicy poprosili o wsparcie Straż Graniczną. Poszkodowany został przetransportowany na dół i przekazany ekipie pogotowia z Sanoka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś przejaśnienia możliwe tylko na Dolnym Śląsku. Poza tym wszędzie pochmurno i wszędzie może przelotnie padać deszcz lub deszcz ze śniegiem albo sam śnieg. Od 1 stopnia na północy do 7 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie wdrażamy rozwiązania rządowej tarczy solidarnościowej. Dzięki nim nasi klienci mogą zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Zamrażamy ceny do zagwarantowanych ustawowo limitów. Masz kartę dużej rodziny? Budujesz dom? Jesteś rolnikiem lub masz orzeczenie o niepełnosprawności? Pamiętaj o złożeniu oświadczenia. Dowiedz się więcej na oszczędności.tauron.pl i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. Tauron. Pewność i bezpieczeństwo. Zobacz, ile mam już siwych włosów. Niedługo będę wyglądał jak mój tata. Zrób to, co ja. Idź do apteki i kup szampon DX2 przeciwsiwieniu. Tylko tyle? A widzisz u mnie siwe włosy? Srebrny szampon DX2 zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Cześć! Cześć! Od razu widać, że zmieniłeś szampon na DX2. Po siwych włosach ani śladu. Ale i tak wyglądam jak tata. On też kupił DX2. Zmień szampon na DX2. I zapomnij o siwych włosach. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. W antrakcie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. I nasza sobotnia audycja w antrakcie, która mówi o teatrze i jego okolicach. Dziś zaczniemy od opowiedzenia Państwu o tym, co będzie w programie. Będziemy mówić o Placu Bohaterów Tomasa Bernharda w reżyserii Franciszka Szumińskiego w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Byłam tam jakiś czas temu i spektakl zrobił na mnie ogromne wrażenie. I o niedawnej premierze Czarnego Szekspira w Teatrze Syrena w Warszawie w reżyserii Jacka Mikołajczyka. Malwina powędruje do Teatru Ateneum i do Teatru Studio i opowie o dwóch spektaklach, które były dosyć mocnym wydarzeniem w jej teatralnej biografii. To prawda, mocne. Opowiemy Państwu również, co zobaczymy na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi, który jest w pełnym teraz rozkwicie i właśnie trwa. Naszym gościem zaś będzie pani Magdalena Zawadzka. Tak, i to jest osobisty sukces Malwiny, która, jak pani Magdalena się Państwu zwierzy, została przez nią zwabiona do studia. Ale nim o pani Magdzie, to opowiem ci, Malwina, o tym niezwykłym spektaklu Plac Bohaterów Tomasa Bernharda w Teatrze Wybrzeże. To jest bardzo trudny tekst. Mhm. I zabrałam na niego moją przyjaciółkę, która na co dzień zajmuje się szyciem strojów, również kostiumów teatralnych. No i ona coraz bardziej tak osuwała się w krześle na widowni i pytała mnie w przerwie, czy teraz będzie łatwiej. Powiedziałabym, nie było. Powiedziałam jej, słuchaj, no to jest spektakl o tym, jak Hitler dochodził do władzy, więc to nie może być łatwe, miłe i przyjemne. Ale jest to, jak to u Tomasa Bernharda, niezwykle dotkliwa i taka dogłębna analiza ludzkich postaw, na przykładzie rodziny Szusterów, którą sobie obserwujemy, a konkretnie obserwujemy rodzinę, która przechodzi bardzo trudny moment po śmierci profesora Szustera, spotyka się i rozmawia o tym, co w ich życiu teraz będzie się działo, co dla nich jest ważne. To jest absolutnie nieprawdopodobny popis aktorski Doroty Kolak, która gra siostrę Annę i która właściwie jest chodzącym złem. To znaczy ona jest wcieleniem zła i takiego przewrotnego zła wręcz. Manipulatorką jest postacią wysoce negatywną, która nawet samym swoim wyglądem straszy, mimo że jeśli państwo wiecie, jak wygląda pani Dorota Kolak, ma ona niezwykle miłą powierzchowność. Niemniej jednak w tej roli jest przerażająca, a mimo to obroniła swoją postać. Ja uważam, że to jest największe osiągnięcie aktorstwa zawsze, jeśli mamy do czynienia z postacią do gruntu złą, a jednak rozumiemy ją, nie potępiamy jej i wręcz staramy się zrozumieć, co sprawiło, że ona stała się tak złym człowiekiem, bo to zło, które z niej emanuje, emanuje w takich krótkich, celnych komentarzach, które rzuca na spotkaniach rodzinnych, w tym jak chodzi, jak siada, w jaki sposób się wypowiada, ale również pokazuje, jak mechanizm zła i manipulacji i propagandy wdziera się w życie prywatne ludzi. Przejmująca naprawdę to była przygoda teatralna. Bardzo ciekawa scenografia, ponieważ siedzicie państwo na widowni i wyobraźcie sobie, że wszystko dzieje się za takim tiulem, który jest transparentny, ale jednak oddziela nas od sceny. I ten tiul w drugim akcie zostaje dopiero zdjęty i wtedy właśnie pojawia się pani Dorota Kolak na scenie. Czyli takie zło odrzucające, nie wciągające. To jest zło, które przeraża, to jest zło, które nas odrzuca od siebie, ale które również powoduje, że jesteśmy z jednej strony bezbronni, a z drugiej strony nim zafascynowani. I ja myślę, że na tym polegał, mówiąc w cudzysłowie, fenomen Hitlera, że ludzie jednak mu ulegali, ponieważ on był dosyć demiurgiczny, był skuteczny i był taki wszechogarniający. I właśnie wdzierał się w prywatne życie ludzi, zmieniając ich w sposób niezauważalny dla nich samych. Ponieważ oni uważali, że trzeba takim być, bo takie są czasy. To jest wstrząsający, bardzo trudny tekst. Myślę, że warto spojrzeć na niego też w kontekście tego, co się na co dzień dzieje w naszym świecie, gdzie otacza nas dużo zła, przemocy. Nie muszę mówić, o co chodzi. Wszyscy państwo wiecie, co mam na myśli. Nie wolno temu ulegać po prostu. I o tym jest ten spektakl. No dobrze, no sam Bernhard i ten spektakl zresztą, on był prezentowany na deskach wiedeńskich. Przyznam szczerze, że on był wręcz bojkotowany przez widownię wiedeńską, ponieważ był Bernhardowi wówczas zarzucano, że on kala własny naród. Więc powiem ci szczerze, że ten spektakl wywołuje emocje już. Ogromne. No zawsze wywoływał, dlatego że to jest spektakl obnażający, bo Bernhard w ogóle tego typu twórczość uprawia. On obnaża ludzkie słabości i często cechy i poczynania ludzkie, które winny być potępione. I on ich nie usprawiedliwia. On tylko pokazuje, dlaczego one takie są, jakie są. Wydaje mi się, że jest to rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, choć pamiętajcie państwo, na co idziecie. No, nie będzie to miły, spokojny wieczór w zacnym towarzystwie, które wybierzecie. To będzie dosyć trudne przeżycie, pełne emocji, ale jednak warte naszego czasu i warte naszej uwagi. Ja wiem, że Teatr Wybrzeże jest daleko, ja wiem, że trzeba zaplanować taką wyprawę, ale naprawdę gra jest warta świeczki. Sama pani Dorota Kolak była tak zmęczona budowaniem tej roli i przeżywaniem tego, co się dzieje i ciągłą niepewnością, czy zrobiła aby wszystko, aby się udało, że rozmawiałyśmy potem chwilkę SMS-owo w nocy, bo nie mogła troszkę ochłonąć i napisała mi kilka miłych słów, odpowiedziała mi bardzo późno w nocy na nie, że właśnie jest jakby w trakcie oswajania się z tym, co się wydarzyło przed chwilą na scenie. Rzeczywiście to jest aktorka, która bardzo dużo wkłada i energii, i pracy, i myślę serca w to, co robi. I ją to ogromnie dużo kosztuje, ale efekt jest wart tego wysiłku. Bardzo czekamy na panią Dorotę Kolak tutaj jako gościa. Będę ja ją zwabiała tym razem do naszego studia. Także odwiedzajcie państwo. Tak, mamy nadzieję, że przyjmie nasze zaproszenie. Odwiedzajcie państwo Teatr Wybrzeże w Gdańsku. Tak jest. Na tę premierę bardzo długo czekałyśmy. na czarnego Szekspira w Teatrze Syrena. Bardzo czekał na nią dyrektor i reżyser Jacek Mikołajczyk i wreszcie obejrzałyśmy historię Airi Oldridge'a, afrykańskiego księcia w Teatrze Syrena. Jakie masz wrażenie, Magda? Wiesz co, to bardzo sprawna realizacja, taka wciągająca opowieść historyczna o Airi Oldridge'u, czarnoskórym aktorze, który grał na deskach w mieście Łodzi. Tak. Grał rzeczywiście znaczące role szekspirowskie, między innymi Otella, ale w tą historię też Jacek Mikołajczyk wplótł również wątki, uwaga, zmian w teatrze związane z elementami rewolucyjnymi tam się pojawiają. Ta opowieść rzeczywiście jest dość sprawnie zrealizowana, moim zdaniem trochę za długa. Wielowątkowa bardzo. Tak, natomiast to, co na pewno zwróciło moją uwagę, to jest rzeczywiście ta opowieść, powiedziałabym, ta część dydaktyczna i ta część, powiedziałabym, opowieści historycznej, tak, która stanowi fajne libretto. I to jest rzeczywiście ten plus tego przedstawienia. Plusem jest też również występ dwóch osób, mianowicie Marty Burdynowicz jako Emmy Shelley. Wspaniała była. Jako wspaniałej rewolucjonistki, która biegała wśród publiczności. I jaki ona ma głos, proszę Państwa. Tak, to jak prawda. Dzwon. Tak, to ma piękną barwę i taki rzeczywiście słychać potęgę tego głosu i potęgę jej aktorstwa w tym gatunku właśnie musicalowym. I jest też ciekawa postać, osoba Przemka Glapińskiego, który grał tam taki zły, czarny charakter, nie wiem, czy pamiętasz. Tak, pamiętam, oczywiście. I on sobie tam sprawnie radził, ponieważ ta premiera nie przebiegała tak gładko, mianowicie były tam spore problemy techniczne, bo tam wyłączył mu się, nie wiem, czy zauważyłaś, ale wyłączył mu się przez moment mikrofon po prostu. Nie tylko jemu, nie tylko jemu, ale artyści sobie dawali radę. Takie rzeczy się na premierach zdarzają, to jest normalna rzecz. Mm-hmm. Aktorzy sobie bardzo dobrze z tym radzili. A co powiesz o Mikołaju Wobisze, to znaczy o twórcy głównej roli? On to dobrze zagrał. Natomiast jego głos ginął na tle tych dwóch głosów wspomnianych wcześniej. Tak, to prawda. On ginął i rzeczywiście nawet cały zespół go trochę przyćmiewał, więc to jest rzeczywiście obszar, który moim zdaniem w ciągu grania tego spektaklu można poprawić. Samo brzmienie. Mhm. Bardzo im podobał mi się w drugim akcie, bo tak trochę się rozluźnił. Może to premiera powoduje, że na początku jest takie napięcie i pewna taka presja, żeby wszystko dobrze poszło. W drugim akcie był trochę rozluźniony, pozwalał sobie nawet na pewne komentarze w stronę publiczności. Ale to w drugiej części, co bardzo fajnie zagrało i co spowodowało, że poczuliśmy się tam bardzo w domu, jak w domu prawie, prywatnie. Ja myślę, że to jest w ogóle cecha tej sceny, że tam przychodzi stała publiczność i oni się tam po prostu dobrze czują, ci ludzie. I to się rzeczywiście tam udaje. Obok nas siedział malutki chłopiec na kolanach swojego taty. Tak, trzylatek. Zaczarowany zupełnie. Niestety był tylko przez pierwszą część, potem obowiązek rodzicielski spowodował, że musiał pojechać i pójść spać, ale myślę, że szybko nie usnął, ponieważ w którymś momencie jeden z aktorów usiadł obok niego i zwrócił się do niego bezpośrednio. I to jest urocze, że tam przychodzą całe rodziny i że tak żywy jest odbiór widowni wobec tego, co się dzieje na scenie. Ja ciebie bardzo podziwiam, bo ty bardzo godnie zniosłaś dowcipy z twojego ukochanego miasta, czyli z Łodzi, gdzie pada na scenę na przykład a gdzie to jest? Albo dlaczego na łódzkich scenach gra minimum trzech aktorów, żeby było ich więcej niż publiczności. Także zacnij sobie tam dworowano w tym musicalu. Ja się cieszę zawsze, jeśli miasto Łódź pada ze sceny jako nazwa, jako zjawisko. Tak, zgadza się, być może. Jest to jeden z powodów, dla których też zwrócił na to uwagę Jacek Mikołajczyk, bo ta historia Oldridge'a, ona nęciła wielu twórców. Ja sama znam kilka osób, które chciały o tym zrobić, dokument, spektakl, film, ale to jednak Jacek Mikołajczyk do tego doprowadził, więc chwała mu za to. Tak, to prawda. Trochę ten spektakl musi rzeczywiście tak się, że tak powiem, rozegrać i dojść do dobrej, zwartej formy i myślę, że Jacek Mikołajczyk z pewnością do tego doprowadzi. Wiem, że jest bardzo taka szeroka reklama dotycząca tego spektaklu w mieście, bo widziałam afisze na autobusach i widziałam po prostu afisze teatralne w mieście, więc wybierzcie się tam Państwo, bo naprawdę to jest przeżycie takie ciekawe, ten Teatr Muzyczny Warszawy, który nam serwuje Jacek Mikołajczyk, bo myślę, że jeszcze wiele ciekawych rzeczy przed nami dzięki niemu. No i czekamy na dalsze jego plany i na dalsze jego realizacje. Ja nieustannie czekam na historię o Henryku VIII i jego żonach. Myślę, że to jest za parę miesięcy. To też ciekawy autorski spektakl. Ale to przeniesienie z Broadwayu z kolei. Tak, ale myślę, że będzie dosyć takie też mocne i w jego stylu. Nie będzie to przeniesienie jeden do jednego, na ile znamy już tego twórcę. Tak, to zapraszamy. Zapraszamy i rekomendujemy Państwu Czarnego Szekspira. W antrakcie. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Antrakcie. Proszę Państwa, Malwina tutaj niepokojąco szeleści obok mnie, co oznacza, że zbliża się jej ulubiony moment w programie, czyli jej wędrówki. Malwina sobie wędrowała między Teatrem Ateneum a Teatrem Studio. I co ty tam zobaczyłaś ciekawego? No tak, rzeczywiście w Teatrze Ateneum zobaczyłam Uciekinierki. To jest reżyseria pana Wojciecha Adamczyka z świetną grą Magdy Zawadzkiej. Razem z panią Sylwią Zmitrowicz stworzyły duet dosyć ciekawy, ponieważ to jest taka opowieść o przyjaźni między kobietami. Każda z nich ucieka ze swojego środowiska z innych powodów. Nie będę tutaj opowiadała z jakich, bo warto pójść na ten spektakl. Mnie tylko w tym spektaklu uraziły dwie rzeczy. Pierwsza to jest scenografia, dosyć skromna, wręcz powiedziałabym, właściwie to jej prawie nie było. Jakaś plastikowa krowa i różowe walizki. Mhm. I też raziły mnie też kostiumy, bo to jest francuska sztuka, więc spodziewałam się tego, że zobaczę pięknie ubrane zjawiskowo dwie aktorki, a tam było bardzo normalnie. Czyli nic spodziewałaś się francuskiej kinezji na scenie, a nie było tego. Tak, tak. Francuska farsa rzeczywiście skrzy się humorem i ma to do siebie, że jest barwna, także jeśli chodzi o kostiumy i scenografię, więc to jest taki zarzut, myślę, no, zasadny w tym przypadku. No, a w Teatrze Studio? O, to tam się, moja droga, działo. Spektakl The Employees w reżyserii Łukasza Twarkowskiego to rzecz niebywała. Z wielu powodów. Może zacznę najpierw od samego Łukasza Twarkowskiego, bo on jest wart wspomnienia, bo to jest jego pierwszy spektakl po wielu latach, po 7 bodajże, na deskach teatralnych w Polsce. On zasłynął ze spektakli wcześniejszych, mianowicie ze spektaklu Lokis i Rodko. Niestety ich nie widziałam. Och, Rodko to jest spektakl, który bardzo chciałabym zobaczyć. Tak. Zaprzyjaźniony z nami aktor Adam Szczyszczaj opowiedział mi właśnie, wspomniał mi o nich i na ten temat dyskutowaliśmy. Twarkowski jest o tyle ciekawym też fenomenem, bo on jest samoukiem. Przez 15 lat był asystentem Krystiana Lupy i to widać w tym spektaklu. Bo ten spektakl jest spektaklem, proszę państwa, o relacjach międzyludzkich i nie tylko międzyludzkich, ponieważ rzecz dzieje się, uwaga, na statku kosmicznym zwany sześciotysięcznikiem, w którym znajdują się ludzie i lądują na planecie nowo odkryta, tak się to nazywa, i poznają humanoidy. I już więcej nie będę opowiadała. Nie, nie, bo ja się na to dopiero wybieram, także zabraniam ci mówić więcej, ale podobno bardzo nowatorska jest forma tego spektaklu. Bardzo nowatorska forma, bo scena to jest taki kubik plastikowy, w którym aktorzy grają, a my możemy go oglądać z siedzeń i właściwie to możesz usiąść gdziekolwiek, gdzie chcesz. Możesz usiąść z tyłu widowni. Ja akurat usiadłam z tyłu, ponieważ nie od parady wręczają tam korki do uszu. Wspominałaś mi, żeby wziąć jednak, tak? Tak, bo część rzeczywiście jest dosyć spore nagłośnienie i na to należy zwrócić uwagę. Ci, którzy mają, powiedziałam, są bardziej wrażliwi. Ja akurat nie i sobie zmieniałam miejsca i to było fajne. Też rzeczą ważną jest to, że on się bawi formą też. Bawi się formą na wielu poziomach, bo oprócz tych poważnych treści, a czasami wręcz, powiedziałabym, wręcz bardzo subtelnych, delikatnych, bo jest tam na przykład scena niezwykle delikatna, scena erotyczna. Nie będę mówiła więcej, z udziałem srebrnej kulki, warto to zobaczyć. Scena erotyczna z udziałem srebrnej kulki, proszę państwa. Tak, jest też tam zabawa formą w postaci rozmowy reflektorów, którzy śmieją się z aktorów, ale też jest nabijanie się z pracowników drogowych, którzy budują trasę, więc naprawdę... I widzę, że jest materiał audio z Małgorzatą Chajewską-Krzysztofik, jedną z moich ulubionych aktorek. Ona jest tam fragmentem narracji, rzeczywiście. To jest też bardzo lubiana przez Krystiana Lupę artystka. Tak, i no, bo widać ten wpływ tam na każdym poziomie. Jest świetna też muzyka. Moim zdaniem trzeba się rzeczywiście przygotować na tą zmianę formy, że to jest inny teatr. To jest taki teatralny must have Warszawy. No, proszę państwa, mocne słowa od Malwiny, naszej podróżniczki teatralnej. Więc, proszę państwa, must have to jest Employees w Teatrze Studio i zachęcamy również do obejrzenia Uciekinierek w Teatrze Ateneum. A w naszym cyklu Co Słychać? Same opowiemy, co słychać dla nas ciekawego na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi, w Teatrze Powszechnym. Kolejna edycja festiwalu trwa. Wybieramy się niebawem na spektakl z Teatru Słowackiego 1989. Słynny polski Hamilton. Tak jest, rapujący, dodajmy. Bardzo czekam na spektakl Krystiana Lupy, Rodzeństwo. Ja też. I zamierzam porwać Malwinę aż do Poznania, bo w Łodzi nam się nie udało niestety już dostać biletów, na Ulyssesa Mai Kleczewskiej, który to spektakl już obrosł legendą, więc bardzo jestem go również ciekawa. Większość spektakli już widziałyśmy, tak się składa, prawda? Bo tak. Tam są spektakle takie, o których już państwu opowiadałyśmy, bo jest to spektakl o Grotowskim z Teatru Dramatycznego. czyli sztuka intonacji. Czyli sztuka intonacji, jest to spektakl My Way Krystyny Jandy. Wspaniały. Wspaniały zupełnie. W związku z tym czeka nas taka teatralna i nie ukrywam, z przyjemnością powiem, łódzka uczta kulturalna Malwina. Bardzo ci dziękuję, Magda, za to zaproszenie. Nareszcie mi się udało, proszę Państwa. Do zobaczenia na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. W antrakcie. Proszę Państwa, cieszymy się bardzo. Naszym gościem bardzo. jest Magdalena Zawadzka. Malwina dokonywała tutaj różnych zabiegów dyplomatycznych, żeby panią Magdalenę zaprosić i udało się. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, tak, pani Magdo. Zostałam zwabiona przemiłym głosem, przemiłym zaproszeniem, eleganckim, kulturalnym. No i jestem. Właśnie. Bardzo pani, dziękujemy. Pani Magdo moim zdaniem jest damą. Dla pani bardzo ważne jest to, jak człowiek się wysławia, jak się zachowuje, pewna elegancja właśnie na co dzień, w pracy także. Czy ja się mylę? Czy elegancja jest ważnym wyznacznikiem w pani życiu? Elegancja, kultura? Bardzo ważna, tak zostałam wychowana i z takimi ludźmi się, jak do tej pory, wyłącznie mogę powiedzieć, kontaktuję. No ci, którzy są, można powiedzieć, mniej eleganccy, to jest coś, co mnie może spotykać, ale ci, których ja akceptuję, to są ludzie na wysokim poziomie. Do tego przyzwyczaił mnie mój dom, moi dziadkowie, moi rodzice, a potem mój własny dom, który założyłam z mężem, Gustawem, którego towarzystwo, no ja weszłam, będąc od niego dużo młodsza, weszłam w jego świat, tych starszych ode mnie, o pokolenie jego towarzyszy, towarzyszek. Przyjaciół. Przyjaciół, a towarzysze to źle brzmi, ale no po prostu towarzystwo jego, a on wszedł w moje młode i tak w ten sposób, no myśmy czerpali jakąś fantastyczną wiedzę. Ja od ludzi, którzy byli właśnie w wieku moich rodziców, a on od tych młodych, gdzie się wmieszał idealnie w moje towarzystwo. I wszyscy byli kulturalnymi, eleganckimi ludźmi i serdecznymi dla siebie, pozbawionymi zawiści. Nawet jeżeli ją mieli, to jej nie okazywali, byli na tyle mądrzy, żeby się nie zdradzać, no ale to wtedy grozi fałszem, prawda? Jakimś obłudą. Tak staram się unikać ludzi, z którymi jest mi nie po drodze. I przeczytałam takie bardzo ładne zdanie. Trudno je realizować w życiu, ale ono jest fantastyczne. Jeżeli czujesz, że nie pasujesz do jakiegoś towarzystwa, to nie zmieniaj się. Nie dostosowuj się do niego, tylko zmień towarzystwo. I ja tego się trzymam. No, piękna reguła. Myślę, że takim miejscem eleganckim i kulturalnym powinien być też teatr. I myślę, że jest nadal. W każdym razie ja je tak traktuję, jako takie niezwykłe miejsce, do którego przychodzę z przyjemnością. Myślę, że pani też tam przychodzi z przyjemnością, żeby zagrać, bo pani gra nadal. Tak. Na scenie Ateneum, na scenie Teatru Polskiego. Dom, możemy panią cały czas oglądać. No tak, gram w dwóch spektaklach, które uwielbiam. To jest Scena 20, nowa siedziba, można powiedzieć dodatkowa Teatru Ateneum, matki głównej tego teatru. Ale ta Scena 20 jest dwa kroki od gmachu głównego na Wybrzeżu Kościuszkowskim. I jest śliczna, bo jest nowiutka na 200, nie wiem, może 20 osób widowni. Ma zaplecze bardzo urocze, czyściutkie, nowiutkie. I myślę, że ona bardzo służy teatrowi, który będzie powolutku, ale jednak remontowany. Więc jest jakieś miejsce, gdzie można robić nowe spektakle bez grozy, że trzeba będzie przerwać tę pracę. Bardzo lubię grać w teatrze i właściwie to mogę powiedzieć, że to jest moja baza życiowa, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, bo film, telewizja, to są dla mnie bardzo ważne media. Radio, ale to są przypadkowe media. Raz jestem zaangażowana, raz nie. Czekanie na to, aż ktoś się zwróci do mnie z propozycją, mogłoby być dewastujące psychicznie i dewastujące też zawodowo, dlatego żebym się, no jednak pracując, człowiek się rozwija. Więc teatr daje mi od samego początku szansę kontaktów z ludźmi, z dobrą literaturą, przeważnie dobrą lub bardzo dobrą, z różnorodnymi reżyserami. Też, ponieważ gram gościnnie i grałam w innych teatrach, z bardzo miłym towarzystwem, w ogóle nie tylko aktorskim, ale z załogami innych teatrów. No i dorastam w tym od lat. Wydaje mi się, że uczę się za każdym razem czegoś nowego na dobrej literaturze. No i mam w jakimś sensie, jak do tej pory, zapewnioną pracę. Jeżeli nie ciągle, to za jakiś czas coś mnie czeka. A samo czekanie, aż coś się trafi, to jest jakieś okropne dla mnie, więc wolałabym takiej bycia wolnym strzelcem nie próbować. Nie mówiąc już o tym, że lubię być w zespole teatralnych, mam poczucie, że jestem w jakiejś rodzinie. Czyli że, to jednak że, dom. Że tak, że to jest jakieś zaplecze takie psychiczne, że w razie czego ja mam do kogo się zwrócić, a nie, że ekipa filmowa jest cudowna, dopóki się razem pracuje, a potem wszyscy się rozchodzą, każdy do swoich spraw i nie ma już tej rodziny, chyba że z kimś się zaprzyjaźnię i zostanę na dłużej. Albo tym... zakocham, też się tak zdarza, prawda, pani Magdo, na plan. No, oczywiście, to wszystko się może zdarzyć w życiu. Na wspomnianej scenie Teatru Ateneum widziałam panią w spektaklu Uciekinierki, gdzie stworzyła pani bardzo udany duet z panią Sylwią Zmitrowicz. I ja odebrałam ten spektakl jako spektakl o przyjaźni między kobietami. Czy uważa pani, że przyjaźń między kobietami w dzisiejszych czasach jest możliwa? W każdych czasach jest możliwa, tylko trzeba trafić na przyjaciółkę, to może popełnia się w życiu błędy, inwestując uczucie przyjaźni w kogoś, kto na to nie zasługuje, kto jest, okaże się zdrajcą w tej przyjaźni. No, też mi się to zdarzało i wtedy odcinam całkowicie kontakty, ale to całkowicie poza grzecznościowymi, że nie demonstruję przecież ogółowi, że nie patrzę na tę osobę, tylko kłaniamy się sobie normalnie, jak gdyby nigdy nic, ale ta osoba dla mnie umiera jako przyjaciel. Czyli lojalność jest bardzo ważna. Najważniejsza. Lojalność. No i za tym idą inne uczucia, powiedziałabym, bo serdeczność, chęć pomocy, czyli opieki w złych chwilach, kibicowanie, kiedy jest dobrze, nie zazdroszczenie, nie brak zawiści, i taki ludzki stosunek do drugiej osoby, czyli wybaczanie drobnych nieporozumień, a docenianie większych, wspaniałych, nawet czasem poświęceń. To jest przyjaźń. I nie wykluczam, że jest ona możliwa między kobietami, tylko że może trzeba na nią zapracować, trafić, zasłużyć. Ja nie wiem, jak to zdarza się w życiu. To jest tak, jak pani wspomniała, z zakochaniem. Można się zakochać w niewłaściwej osobie. Można. I być nieszczęśliwym, a można trafić szczęśliwie. I być po prostu bardzo wdzięcznym losowi za takie spotkanie. Czyli to jest temat wiecznie aktualny, ta kobieca przyjaźń. W Uciekinierkach poruszona. Najpierw zacznę od tego, że każdy temat dotyczący człowieka jest zawsze aktualny, bo człowiek się od tysięcy lat nie zmienia. Zmieniają się tylko okoliczności, kostium, ubiór, mody, nie wiem, tradycje, okoliczności życia, poziom życia, ale człowiek nie zmienia się, bo gdyby się zmieniał, to by był coraz wspanialszy, coraz lepszy, coraz bardziej ludzki, dlatego że uczyłby się na błędach. A to jest nieprawda. Błędy są non-stop powtarzane i to często w jeszcze bardziej okrutny sposób. Na przykład wojna. Mogłoby nie być wojen, gdyby człowiek pamiętał w tej pamięci genetycznej, że wojna jest najstraszliwszym złem. A człowiek radośnie przystępuje do następnej, nie licząc się z tym, że te wojny, które się toczą na świecie cały czas, pozostawiają takie straszne, nie do zasklepienia rany w ludziach. Tak potworny ubytek wartościowych ludzi i nieważne jakich, ludzi w ogóle. Ludzi, których ktoś urodził, ktoś wychował, ktoś kochał i oni znikają, bo ktoś jest okrutniejszy, ktoś chce zawłaszczyć coś. Straszne. Mhm. Ale teatr to też takie miejsce, gdzie możemy o takich sprawach bezpiecznie powiedzieć, prawda? Za jakby słowami dramaturgów i powiedzieć coś, w co, jak rozumiem, sama pani wierzy i co jest pani bliskie. Bo mnie się wydaje, że pani takie rzeczy w życiu wybiera, także na scenie. Na scenie w ogóle, jeśli chodzi o pracę, wybieram. Nie chcę być we wszystkim i czasem, można powiedzieć, w byle czym. To już wolę się... Poczytać książkę na przykład. Tak, tak. Ja przecież nie tylko pracuję, ja się zajmuję domem, ja się zajmuję tysiącem różnych spraw. Ja mam swoje hobby, swoje ambicje, swoje przyjemności i smutki, więc to nie jest tak, że ja tylko praca, bo to jest w ogóle nieludzkie. No, trzeba mieć czas na życie, na chociażby na najbliższą rodzinę, dla której kradnę czas. Ale wracając do uciekinierek, no, poruszane są tematy kobiece, dotyczące kobiet, ponieważ jest to, nie opowiadając dokładnie sztuki, co jest żebyście państwo poszli na to, z morą recenzentów, którzy zaczynają od opowiedzenia filmu czy treści sztuki. Ja już mogę na to nie iść. Ja chcę powiedzieć, że ta tytuł jest zaczerpnięty, można powiedzieć, z tego, co się na scenie dzieje, czyli chodzi o to, że są dwie kobiety, które uciekają ze swojego życia. A dlaczego? Ale każda z innych powodów. Co powoduje tę ucieczkę? To już sztuka wyjaśni, na którą oczywiście przy okazji tak miłej zapraszam. Tak. I jest to sztuka dwuosobowa i o tyle jeszcze taka dla ludzi dogodna, że bez przerwy trwa równo półtorej godziny, więc ktoś, kto nawet ma mało czasu lub nie chce całego wieczoru poświęcić teatrowi, to mija półtorej godziny i jest wolny. Nieodczuwalnie. Nieodczuwalnie, bo to się toczy w tempie petardy, błyskawicy, akcja. No właśnie, to tempo petardy. Pani ma znakomitą kondycję i zawsze pani ją pokazywała i na scenie, i w filmie. Jak pani dba o kondycję? To wydaje się oczywiste, że aktor musi być sprawny. Czy pani ma jakiś patent na to? Pani ćwiczy? Nie mam patentu, ale wiem na pewno, że siłownia mnie nie interesuje. Jasne. Całkowicie. Nawet byłam, żeby zobaczyć siłownię i stwierdziłam, że wszystkie te urządzenia są w ogóle nie dla mnie, że ja bym tam umarła z nudów. Ja jestem osobą rekreacji, czyli nie sport taki wyczynowy, bo do tego się nigdy nie nadawałam, ale od dziecka kochałam rekreację, ruch, o, tak to określmy, czyli spacer, pobiec gdzieś, ale nie biegać, jogging, nie, też nie. Też nie, absolutnie nie. Po prostu szybki spacer, ruch, schylanie się. Chodziłam do kółka akrobatycznego jako dziewczynka taka dorastająca. Chodziłam do kółka baletowego. W szkole teatralnej było wszystko. I ja z tego bardzo, no już pomijam fakt, że w szkołach i podstawowych, i liceach była na wysokim poziomie postawiona gimnastyka. Ja pamiętam, że była dwa razy w tygodniu solidna gimnastyka, no można powiedzieć, że szwedzka w pomieszczeniach, bo były drabinki, skok przez kozioł, materace, równoważnia. To tak niby nic, ale cała szkoła podstawowa i potem liceum, to daje w ciele taką elastyczność, jakąś przygotowanie, no a latem, znaczy na wiosnę, to myśmy już wychodzili na boisko i tam było wszystko. Rzut dyskiem, pchnięcie kulą, skoki w dal, wzwyż, granie w piłkę. To były lekcje gimnastyki. Ja myślę, że one mi dużo dały, a w szkole teatralnej to już było naprawdę fantastycznie, bo była tak szermierka, pantomima, która też wymaga przecież ruchu, balet, rytmika, ruch sceniczny, czyli zupełnie inny ruch niż taki, który towarzyszy nam na co dzień, tylko ruch, który był związany z noszeniem kostiumu. Często bardzo trudnego, bo wielka peruka i krynolina ciężkie. Zobowiązuje. To prawda. na wykładach piosenki prowadzonej przez pana Ludwika Sempolińskiego przez 2 lata, a potem przez pana, to profesorowie moi, powinnam powiedzieć pana profesora, drugiego pana profesora Aleksandra Bardiniego, piosenki na wykładach pana Ludwika Sempolińskiego. To były piosenki dawne, fin de siècle, piosenki, które wymagały wielkiej elegancji, bo to był do ogrania przez śpiewającą osobę wachlarz, lorgnon, woalka, czyli całą kapelusz, entourage. Cały sztafasz. Nie można było usiąść kobiety eleganckiej. Tak jak się siedzi w dresie i w adidasach. Tylko to wszystko była ta elegancja. A profesor Bardini prowadził wykłady z piosenki współczesnej, gdzie też ruch jest potrzebny, a czasem brak ruchu jest wyrazem najważniejszym. Więc uczyli mnie świetni profesorowie, którzy, mówię o tych, którzy mnie uczyli ruchu. I to zostało we mnie, ta potrzeba, i moje ciało tego się domaga. Czyli ja nie rezygnuję z wszystkich sytuacji, gdzie mogę pojeździć na rowerze, popływać, pochodzić szybkim krokiem, nie takim ślamazarnym. No i tak. No tak to wygląda. Zdaję to egzamin. Malwina mnie tutaj puka, że nasz czas szybko mija przy tak miłej rozmowie, ale ja muszę trochę zapytać. Trochę dyscyplinuje mnie, ale ja muszę zapytać o moje ukochane Igraszki z Diabłem. Moje też. I o Kabaret Dudek, o Rozśmieszanie ludzi. To jest moim zdaniem jedna z największych sztuk. Pani ją posiadła zapewne mając poczucie wewnętrzne humoru, bo widzę iskierki w oczach, ale to jest również bardzo trudny element rzemiosła aktorskiego, rozśmieszanie, prawda? Niewątpliwie dużo trudniej rozśmieszyć niż doprowadzić do płaczu. Ja jakoś tak ostatnio grywam raczej w komediach. Na początku mojej pracy zawodowej grałam w wielu fantastycznych tragediach. W teatrze telewizji, na scenie teatru dramatycznego i potem polskiego. Ale teraz jakoś tak częściej jestem obsadzana w komediach i nie mam nic przeciwko temu, ponieważ uważam, że śmiech to jest zdrowie. Śmiech nas leczy. Po prostu śmiech nas leczy. Śmiechoterapia jest czymś cudownym. Więc jeżeli mogę rozbawić publiczność, to jestem szczęśliwa, zresztą to słyszę po reakcjach, po klaskach, po szmerku, natężeniu tych reakcji. Ale wydaje mi się, że podstawą śmieszności nie jest świadomość, że muszę kogoś rozśmieszyć, tylko raczej świadomość grania prawdziwie tego, co mam do zagrania. I to może się okazać śmieszne, ale może się okazać też i tragiczne. Tragikomiczne też. Tragikomiczne, oczywiście, może się okazać farsowe wręcz, ale to już jest kwestia doświadczenia, czyli doświadczenia własnego, no, własnej formy wyrazu, do jakiego stopnia sobie mogę pozwolić na coś, bo nie ma nic gorszego jak ktoś, kto chce mnie rozśmieszyć i coraz bardziej się męczy. I ja się coraz bardziej. To jest tragedia. To jak mówił Gombrowicz, sytuacja wtedy staje się sztuczna. Tak. No i jeżeli ktoś jest sztuczny, tak, prawda? Jak mówi Gombrowicz, to ja się staję sztuczna. Dokładnie. To są jego słowa, genialne zresztą. Także, no, staram się grać prawdziwie. A ta prawda dopiero przez publiczność jest zweryfikowana, w którą ona pójdzie stronę. Na przykład przeraża mnie, jak byłam ostatnio na premierze filmu. No ja nie zdradzam na jakiej, bo to nie, w ogóle nie o to chodzi. I w scenach, które mnie wbijały w krzesło z przerażenia, no bardzo dużo młodzieży się śmiało. Więc to jest może też i sprawa gustu, który ja mam inny, niewątpliwie, bądź się nie tylko nie śmiałam, ale naprawdę przerażało mnie to, co widziałam. Ale też i sprawa jakichś w ogóle zmiany obyczajów międzyludzkich. Ludzie stali się dla siebie okropni, okrutni. Ja nie wiem, media społecznościowe, z których ja korzystam. Przecież ja nie jestem przeciwko rozwojowi, tylko że coś tam się wymknęło spod kontroli i to, co tam króluje i czego staram się w ogóle nie czytać, nie unikam, ale czasem wpadnę na coś, nawet na swój temat. Nie mówię nawet, w ogóle, na każdy. I swój także. To jest lepsze określenie. Są tak pełne wścieklizny na wszystko. Na wszystko. To jest przerażające. Jeżeli coś się nawet powie, to ktoś od razu tam zawyje z nienawiści. A dlaczego ona to powiedziała, a nie powiedziała tego, co on uważa, że powinna powiedzieć? No. Bo w internecie jesteśmy trochę anonimowi, prawda? No tak, to jest bezkarne. To jest bezkarne i takie oceniactwo jest niestety powszechne. Kiedyś anonimu się nie czytało, tylko się po prostu darło. Ja to robiłam, tego byłam nauczona w domu. Jest anonim, wyrzucasz od razu, nie dotykasz, bo to jest zło. A teraz anonim jest po prostu bezkarny. Coś w tym jest. Proszę Państwa, miło nam było pobyć w świecie elegancji i kultury z Magdaleną Zawadzką. Zapraszamy do Teatru Ateneum, gdzie panią Magdę można zobaczyć. Zapraszamy do Teatru Telewizji. Ja cały czas mówię, że jest wyszukiwarka na TVP VOD i można wrócić do wspaniałych spektakli, które były rejestrowane. Chociażby Igraszki z Diabłem, które ja oglądam zawsze, jak mam gorszy nastrój. Do Kabaretu Dudek. Tak. Muszę sobie też pooglądać. Trzeba obejrzeć, bo to wspaniała jest rzecz. Jak mam zły nastrój. Tak. To jest wspaniała rzecz i świetna robota. Bardzo dziękujemy pani. Bardzo dziękujemy. I bardzo się cieszymy, że pani jest, pani Magdo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo i do widzenia. Proszę państwa, wszystko się kończy, nawet audycja w Antrakcie. Bardzo dziękujemy za dziś. Niemożliwe to jest. Niemożliwe to jest i przykre, ale to nic nie szkodzi, bo my tu za tydzień też będziemy i o 12:05 w sobotę państwu będziemy o teatrze opowiadać. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepier. Ja jeszcze podziękuję naszym realizatorom, pani Grażynie Mazurczak i Jackowi Pietrasikowi. Bardzo dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. W Antrakcie. Był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Już po raz 95 zostaną rozdane amerykańskie nagrody filmowe. Zapraszamy zatem na Noc Oscarów w Trójce. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Relacje z Los Angeles, komentarze krytyków, rozmowy z aktorami i twórcami filmów. A wszystko w atmosferze wyczekiwania, bo mamy przecież polską nominację w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Wszystkiego najlepszego i... Do usłyszenia w poniedziałek od 1 w nocy do 6 rano. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Michał Żołądkowski i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.